عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے، قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1635، یہ حدیث صحیح ہے۔